پریشانی نہ سمجھے, طریقے کیا کہا جاتا ہے. جی چاہتا ہے ایک حدیث کی وضاحت اور کر دوں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا, بہت پیاری حدیث ہے, سن لو اور بہت مزہ آئے گا آپ کو. اس کے بعد ایک حدیث, اس کے بعد اختتام. یہ حدیث بہت پیاری ہے, اس کے بعد والی حدیث تو اس سے بھی پیاری ہے. پہلے اس حدیث کی ہم مذاق کریں گے, اس لیے کہ اس سے ہم مسائل کا استخراج کرنا چاہ رہے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه ابو داؤد في كتاب المناسك. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ابو داؤد شریف کتاب المناسک کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. اور یہ الفاظ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. غور سے سنیں نا, غور سے سنیں. لا تجعلوا بيوتكم قبورا, تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. کیا مطلب؟ دو مطلب معلوم ہے اس کے. کیا؟ کہ مسجد ہی میں خالی نماز مت پڑھو بلکہ گھروں میں بھی نماز پڑھو. اس لیے کہ گھروں میں نماز پڑھو گے تو شیاطین بھاگیں گے. تو ہمارے بھائی, بچے, بہنیں, یہ خواتین, یہ گھروں میں نماز پڑھیں. مرد ہیں مسجد میں فرض نماز پڑھیں, سنت اور نوافل گھر میں پڑھیں. اس لیے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے آپ تو سمجھو گھر قبر ہے, ایک مسئلہ تو یہ معلوم. اور دوسرے, گھروں میں نماز پڑھو سنت و نوافل وغیرہ, یہ ایک مسئلہ ہے. اور دوسرے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبر پر نماز جائز نہیں ہے. جی, اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہو, کیا مطلب؟ اگر قبر پر پڑھو گے تو جائز نہیں ہے. قبروں پر نماز پڑھنا جائز نہیں, ایک مسئلہ تو معلوم ہوا. اور دوسرے, اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. لا تجعلوا بيوتكم قبورا, ایک مسئلہ تو معلوم ہوا. اچھا, ولا تجعلوا قبري عيدا, اور میری قبر کو عید مت بناؤ. عید مت بناؤ, عید کے دن کیا ہوتا ہے بچہ بھی بتائے گا کیا ہوتا ہے. صبح نہا دھو کر کے اچھے اچھے کپڑے آتے ہیں, خود پہنتا ہے, عورتیں پہنتی ہیں, بچے پہنتے ہیں, پھر عید کہا جاتا ہے. یہ عید ہے, برابر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بنانا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا تھا, قبروں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. عرس جس کو کہتے ہیں, وہی ہے. اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے لوگ مزار کے اوپر جاتے ہیں, بچے بھی, عورتیں بھی, مرد بھی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عید مت بنانا. جیسے عید کے دن اچھے اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں جاتے ہو, ایسے ہی اچھے اچھے کپڑے پہن کر بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ تم میری قبر کے اوپر نہ آنا. آگے سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو اس کا نام دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا, بلا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید مت بناؤ. اچھا, صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اعتقاد یہ ہے کہ مجلس جب برخاست ہوئی تو نبی اس مجلس کے اندر آتے ہیں. حدیث دیکھو, آخری ٹکڑا, وصلوا علی, میرے اوپر درود بھیجو. درود بھیجنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. وصلوا علی, میرے اوپر درود بھیجو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ, تمہارا درود مجھ تک بھیج دیا جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پڑھنے والے جو لوگ ہیں درود, ان کے درود کو لے کر کے نبی تک پہنچاتے ہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر, آپ ہر جگہ نہیں آتے. آپ ہر جگہ نہیں آتے, آپ اعلیٰ کے اندر ہیں, اس کی قبر شریف میں, اور آپ پر درود لے جانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں, آپ ہر مجلس میں کیسے آتے ہیں. لہذا اس طریقے کا اعتقاد رکھنا کہ محفل کے اختتام پر نبی آئے ہیں اور نبی کے اوپر درود السلام بھیجا جائے, یہ اس ٹکڑے کو بالکل غلط ہے. خلاصہ یہ کہ اتنی ساری بدعتیں ہمارے ہاتھ در آئی ہیں, اور ایسا کیوں ہوتا معلوم ہے؟ عبادات کو عبادات کی نگاہ سے دیکھ کر کے چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں, لیکن عبادت کی بھی ایک حد ہے. یہ حدیث پاک دیکھیے, اور پورے جلسے کی روح, پورے جلسے کا خلاصہ یہی حدیث ہے. یہ حدیث لے جاؤ آج جلسہ کامیاب, اور آپ نے پوری بات کو اچھی طرح سمجھے سمجھ لیا. اگر یہ حدیث سمجھ لائیے, حدیث پڑھتا ہوں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول, جا, غور سے سنیے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثه راحت الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه قال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح حضرت امام البخاري حدیث پاک کیسے کتاب النکاح کے اندر ہے میں پوری روایت ریفر کر دی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ تین آدمی کہاں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ نبی گھر میں عبادت کیسے کرتے ہیں باہر جو عبادت کرتے تھے سب کو معلوم تھا مسجد میں کتنا پڑھتے ہیں وہ تو سب دیکھتے تھے گھر کے اندر کیا عبادت کرتے ہیں وہ پوچھنے کے لیے آئے اور کس سے پوچھ رہے ہیں نبی کی بیویوں سے تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا کر لیتے ہیں عمل پڑھ لیتے ہیں کان نہ ہوں تکان نہ ہوں جب انہیں بتایا گیا تو گویا کہ انہوں نے کم سمجھا نبی بہت تھوڑا عمل کرتے ہیں پھر دیکھو شیطان آیا یہاں ارے یہ تو بہت تھوڑا عمل ہے اب دلیل دلوا رہا ہے کون شیطان ہے وہ قد غفر له واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ارے نبی کی بات الگ ہے کہاں نبی کہاں ہم واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ہم کہاں اور نبی کہاں تعبیر کروا رہا ہے دیکھو نبی اگر تھوڑا عمل کرے چلنے والے کہاں ہم کہاں نبی قد غفر له ما تقدم من ذنبه یہ دلیل ہے شیطان کی دیکھو نبی کے سارے گناہ معاف ہو گئے اگلے پیچھے اب نبی اگر کم بھی عمل کرے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم لوگوں کو زیادہ عمل کرنا چاہیے تو ایک بول رہا ہے میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا اصلی اللیل ابدا ہر رات میں عبادت کروں گا لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے برابر فجر کی نماز پڑھتے تھے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اگر دن اور رات کے گھنٹوں کو منٹ میں تبدیل کیا جائے تو 1440 ہوتے ہیں 1440 منٹ ہوتے ہیں اور وہ رات دن کے اندر 1000 رکعت پڑھتے تھے اگر بہت جلدی میں پڑھے تو 440 منٹ بچتے ہیں پھر بیوی کو کیا دیتے رہیں گے پھر نیند کے لیے کیا وقت نکالتے رہیں گے دوسروں کو حقوق ادا کرنے کے لیے کیا وقت ملتا رہا ہوگا اس کا مطلب ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف نہیں بلکہ ان کی توہین ہے اب یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا رات بھر ہمیشہ میں نماز پڑھوں گا دوسرا آدمی کیا بول رہا ہے انا اصوم الدهر ولا افطر میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تیسرا بول رہا ہے انا اعتزل النساء میں عورتوں سے دور رہوں گا فلا اتزوج ابدا کبھی شادی نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تینوں کی یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ان کے پاس آئے اس کا مطلب ہے معاملہ کسی سے ہو جائے تو صاحب معاملہ کے پاس جانا چاہیے تم نے ایسا ایسا کہا کہ نہیں آپ آئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے بولے ہاں اللہ کا رسول آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ میں تم نے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تم نے سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں افطار بھی کرتا ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں سوتا بھی ہوں واتزوج النساء ارے تمہاری ایک بیوی ہوتی میری 12 بیویاں ہیں واتزوج النساء میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں فمن رغب عن سنتی فلیس منی میری سنت سے جو اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ رات بھر عبادت کرنا یہ سنت سے اعراض ہے یہ امام ابو حنیفہ کی تعریف نہیں بلکہ توہین ہے اور اسی طریقے سے ہمیشہ روزہ رکھتے جانا جیسے صوفیہ کرتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا وہ نقطہ بتا کر کے میں بات کو ختم کروں گا بہت پیارا نقطہ ہے نقطہ یہ ہے کہ تقوی نام نہیں ہے بہت زیادہ عبادت کا بلکہ تقوی نام ہے ہر عبادت کو سنت کے مطابق کرنے کا یہ حقیقت اگر معلوم ہو گئی تو سب کو شریعت سمجھ میں آ گئی اور یہ حدیث پاک آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گئی قبر میں نماز جنازہ کا جواز کیا قبر میں نماز جنازہ کا جواز نہیں جیسے قبر پر یا قبر میں ہاں وہ الگ ہے اس لیے کہ میں نماز کی بات کر رہا ہوں سجدے اور رکوع والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سوال آ ہی گیا ہے تو وہ روایت بھی میں پیش کر دوں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ فمات باللیل فدفنه لیلا فلما اصبح اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان انسان صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ فما تب اللیل فدفنوا لیلا فلما اصبح اللیل فاخبروا فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان اللیل فکرینا وکان الظلمۃ نشق علی فاقا قبر صلی اللہ علیہ رواہ البخاری کی کتاب الجنائز حضرت امام بخاری سے بھی پاک کتاب الجنائز میں ملا ہے ایک آدمی بیمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے روز آیا کرتے تھے رات میں مر گیا ہو صحابہ کرام نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا صبح جب ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ جو آدمی بیمار تھا جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے وہ آدمی مر گیا بولے پھر ہم لوگوں نے رات میں اس کو دفن کر دیا ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم لوگوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں ماں مارا کون تو نہیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا سوال ہی نہیں اس لیے کہ غیب کا علم رکھنے والے تھوڑی کہتا ماں مارا کون تو نہیں تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر کہاں ہے آپ اس کی قبر کے اوپر آئے اور آپ نے اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے سامنے قبر کو رکھ کر کے نماز جنازہ ادھر کی دعا ہے اس میں سجدہ نہیں اس میں رکوع نہیں ایک طریقے کی دعا ہے آدمی تنہا بھی نماز جنازہ قبر کو سامنے کر کے پڑھ سکتا ہے اور پیچھے جماعت کر کے بھی پڑھ سکتا ہے قبر کو سامنے کر کے یہ معاملہ الگ ہے یہ تھا بدعت کے اوپر ایک محاکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ شیخ کا کل خطاب جس میں سوال بھی ہوگا اور جواب بھی ہوگا تقریباً بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو مل چکے ہیں اس لیے وقت کی حد کے اندر جس قدر ممکن ہوگا انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیے جائیں گے مردوں میں سوال کے لیے مائک کا انتظام کا سسٹم آپ لوگ ذرا خاموش ہو جائیں تو جواب دیا جائے جی بھائی بھائی لکھا ہوا ہے جس طرح فاتحہ کیا ہوا سامان کھانا حرام ہے یہ کس نے کہا بھلے بھلے بھلے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بدعت ہے بدعت اس کا استعمال کیا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سم اللہ وکل مما یلی کھانا شروع کرتے وقت صرف بسم اللہ پڑھو بس اب کوئی آدمی زیادہ کرتا ہے تو وہی ہوا نا الیوم اکملت لکم دینکم ظاہر ہے کہ نبی نے کہا قسم اللہ اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کہہ کر کہا اب وہ کہہ رہا میں فاتحہ پڑھ کے کھاؤں گا ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے زیادہ اسے بدعت کہتے ہیں اور شادی کے موقع پر بھی اگر فاتحہ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بدعت کا کھانا زیادہ احتراز کیا جائے استعمال نہ کیا جائے کیا کوئی توحید پرست بے نمازی کو ہم سلام کر سکتے ہیں اور ان کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جی ہاں اس لیے کہ بے نمازی اس کے مخلد فی النار ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ اگرچہ اپنی اس نماز کے ترک کی وجہ سے قیامت کے دن اگر اللہ نے چاہا تو معاف کر سکتا ہے اس لیے کہ اگر توحید کے ساتھ اٹھا تو ورنہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایک دن ایسا نہ سمجھے آدمی کی نماز نہ پڑھو تو ایک دن جہنم سے نکالا جاؤں گا لپٹ لگ گئی جہنم کی تو حالت خراب ہو جائے گی آدمی برسوں ہزاروں برس وہاں جو ہے جلتا رہے گا یہ آدمی نہ سوچے کہ ایک دن ہم جہنم سے نکالے جائیں گے لہذا بے نمازی کی نماز جنازہ کا جہاں تک معاملہ ہے عام مسلمان پڑھ لیں با اثر و رسوخ لوگ اس کی نماز نہ پڑھیں جیسے امام نماز نہ پڑھے اور اس طریقے سے محلے کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ نیک لوگ ہیں وہ لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اس لیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے بارے میں کہا خودکشی کرنا حرام ہے نا حرام موت مرا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نہیں پڑھوں گا جاؤ تم لوگ پڑھ لو یعنی بڑے لوگ معتبر لوگ دیندار لوگ اس کی نماز نہ پڑھیں تاکہ لوگ اس سے احتراز کریں کہ بھائی نماز کی پابندی ہونی چاہیے ورنہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے ورنہ نماز جنازہ ہم لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے وہ کافر نہیں ہے جی السلام علیکم السلام مولانا آپ نے ابھی فرمایا کہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے. جی. اس کے علاوہ اگر وہ کچھ مٹھائیاں یا فروٹ وغیرہ دیں تو وہ لے سکتے ہیں. جی. تو وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, درگی کو, کالی کو, یا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو اسی خوشی میں وہ دے رہے نا ہمیں, تو کیا نہیں نہیں وہی مسئلہ تو کیا وہ ہم لے سکتے ہیں؟ ہاں وہی میں نے کہا کہ یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت نے کیا تھا. تو غیر مسلم تو ذبیحہ کرتے ہی نہیں ہے, وہ لوگ گوشت کھاتے بھی نہیں ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ مٹھائیاں ہی دیتے ہیں یا تو آئے دیتے ہیں, تو وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ تو شرک کر رہے ہیں نا, شرک کی خوشی میں دے رہے ہیں. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, شرک کرنا ایک الگ چیز ہے اور یہ مٹھائیاں وغیرہ دینا ان کا تعلق معاملات سے ہے, معاملات سے, ذبیحے کا تعلق شریعت سے. جی وہ تحائف تو اسی نظریے سے دے رہے ہیں نا کہ ہمارا آج خوشی کا دن ہے, ان کی وہ خوشی کا دن ہے, انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا, ان کے لیے وہ خوشی کا تہوار ہے, اس لیے وہ دے رہے ہیں. تو ہم وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ذرا وضاحت فرمائیں, کنفیوژن ہے اس میں تھوڑی. اب دیکھیے وہ عورت جو آتی ہے حضرت عائشہ سے پوچھتی ہے, یہی سوال جو آپ نے کیا ہے, یہی سوال گئے نہیں اس نے کیا ہے کہ ام المومنین ایک سوال ہے میرا, ان مراتن سالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, کہ وہ عورت سوال کرتی ہے حضرت عائشہ سے کہ ام المومنین ایک سوال ہے, کہا کیا؟ کہا کہ ان لنا ادعارا من المجوس. ارے بھائی اب ہمارے ہاں کچھ مجوسی عورتیں ہیں جو آگ کی پوجا کرتی ہیں, مشرکہ ہیں وہ, اپنے تہوار کے موقع پر انہو یکون لہم العید, ان کا عید کا دن ہوتا ہے, فیہدون لنا, عید کے دن وہ ہمیں ہدیہ دیتی ہیں, تو یہ ہدیہ لینا کیسا ہے؟ یہی سوال جو آپ نے کیا, یہی سوال اس عورت نے حضرت عائشہ سے کیا ہے. اب وہ حضرت عائشہ والا جواب آپ کو میں دے رہا ہوں, حضرت عائشہ کا یہ جواب ہے کہ اما ما ذبح لذلک اليوم, اس دن جو ذبیحہ کیا گیا ہے ان کی طرف سے, وہ ذبیحہ مت فلا تاکلوا, مت کھاؤ, ولکن کلوا من اشجارہم, ان کے درختوں سے جو چیز آتی ہے, مثلا پھل ہے, مٹھائی ہے, یہ دیگر چیزیں آپ لے سکتے ہو, صرف ذبیحے کی ممانعت ہے. یہ جواب تو حضرت عائشہ کا ہے, اس میں میرا کون سا جواب ہے؟ جو حضرت عائشہ نے جواب دیا وہ میں نے جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا. ولیوں میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ قرآن حکیم کو کھول کر کے دیکھیں گی, ورنہ اسما پارا, تو جہاں عباد الرحمان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں وہاں ایک صفت یہ ہے, والذین لا یشهدون الزور, وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ زور میں حاضر نہیں ہوتے. اور زور کی تفسیر امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے کہا کہ آیات المشرکین, مشرکین کی عیدوں کے اندر تم حاضر نہ ہو. کاکٹیل پارٹی ہے, کلچرل پارٹی ہے, شو پارٹی ہے, اور اس طریقے سے ان کی مذہبی پارٹی ہے, ان تمام پارٹیوں کے اندر جانا قطعاً جائز نہیں ہے. پارٹیوں کے اندر جانا الگ چیز ہے, اور تحفے میں کوئی چیز لا کر کے دینا اس کا مسئلہ الگ ہے. لہذا اس طریقے کے شوز, اس طریقے کی پارٹیوں کے اندر جانا قطعاً جائز نہیں ہے, وہ تو قرآن حکیم سے منع ہے, اس لیے کہ اس سے تقویت ہوتی ہے ان کی. لیکن اگر اپنے تہوار کے موقع پر کچھ جائز چیزیں, اچھی چیزیں لا کر کے دیتی ہیں وہ, تو جس کے بارے میں آپ کو جو ہے یقین رہتا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہے تحفے کے طور پر ہیں, لینے میں کوئی الگ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. وقت کی تنگی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی ایک خاتون یا کوئی ایک شخص کئی ایک سوال بیک وقت کرے, ہر ایک کو موقع دیا جائے. برائے مہربانی ایک سوال پر ہی آپ اپنی بات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ سے دعا مانگنا شرک ہے, لیکن ہم نے سنا کہ آدم محمد کے دوپہر سے دعا مانگے اللہ نے دعا قبول کی. بڑی عجیب و غریب بات ہے. دیکھو غلطی دو سے ہوئی, غور سے ذرا سا سنیں تھوڑا سا, کہ آدم سے بھی غلطی ہوئی اور حضرت حوا سے بھی, اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی. شیطان سے کہا گیا تھا کر, نہیں کیا, اور آدم سے کہا گیا تھا نہ کر, کر لیا. غلطی دونوں سے ہوئی. شیطان سے کہا گیا تھا اس جو سجدہ کرنا, فابا انکار کیا اس نے, گناہ ہوا نا اس کا. آدم سے کہا گیا لا تقرب هذه الشجره, اس درخت کے قریب مت جانا. ایک سے کہا گیا کر نہیں کیا, ایک سے کہا گیا نہ کر, کر لیا. دونوں سے گناہ ہو. ایک نے توبہ کر لی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, برابر. اب کوئی یہ کہے کہ ان کی یہ دعا آدم کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے, تو شیطان نے بھی ایک دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی؟ رب انظرنی لائیو، رب فانظرنی لائیو بھی واسو، اے میرے رب میں بھی ایک دعا کرتا ہوں. کہا کہ کیا دعا ہے تیری؟ کہا کہ قیامت تک مجھے مہلت دی جائے. کہا کہ ٹھیک ہے، تیری بھی دعا قبول ہو گئی. سوال یہ ہے کہ آدم کی دعا اگر محمد کے وسیلے سے قبول ہوئی تو شیطان کی دعا کس کے وسیلے سے قبول ہوئی؟ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ وہابیوں کی میت میں مت جاؤ، یہ لوگ منافقین ہوتے ہیں، ان لوگوں سے نکاح مت کرو، اس لیے اسلام سے خارج ہے. ابھی اہل حدیث کا منہج معلوم ہو گیا نا، وہ کس چیز پر عمل کرتے ہیں. السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کہ لوگ ابھی عام طریقے سے برتھ ڈے مناتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ برتھ ڈے منانا در حقیقت جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقول فہو منہم، رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث کو کتاب اللباس میں لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی قوم کی تشبہ اختیار کرے، مشابہت اختیار کرے، وہ انہی میں سے ہے. مطلب یہ برتھ ڈے کا معاملہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور کسی دوسرے مذہب کے آدمی کی دینی، قومی اور موسمی جو شاعر ہیں ان کی نقل کرنا، ان جیسا کرنا، یہ ظاہر ہے کہ یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. لہذا برتھ ڈے منانا قطعاً جائز نہیں، عیسائیوں کی مشابہت ہے، اس سے بچا جائے. ایک سوال یہ آیا ہے، اگر مجوسی اپنے تہوار کے موقع پر ذبیحہ دے تو نہیں لینا چاہیے، لیکن کسی اور دن دے تو لینا چاہیے؟ ارے بھائی وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم کا ذبیحہ نہیں لے سکتے. یہ اس دن کے بارے میں بات نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھینک آ جانے کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہو سکے، کہ ایسے درست نہیں ہے. وہی ہے توہم، اس توہم کا کوئی تصور اسلام نہیں ہے. لائیے دیکھ کر یہ فٹافٹ جواب دے دو. کوئی خاتون بولنا چاہ رہی ہیں؟ بولیے. السلام علیکم. السلام. آج کل اکثر مسلمان کے گھروں میں اور درسوں میں کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اور باقاعدہ درس بھی دیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اس کی طرف، جو فضائل اعمال کے نام پر ہے، مولانا زکریا صاحب کا جی. اور بحث کے زیور ہے جی، اشرف علی تھانوی کا جی. تو یہ کتاب کس حد تک صحیح ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک سوال ہے، عام طور پر لوگ اس کا جواب جانتے ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور حدیث دیا ہے، ہمیں قرآن حکیم کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کی تعلیم کو عام کرنا ہے. جہاں تک بہشتی زیور اور فضائل اعمال کا معاملہ ہے، اس میں صحیح آیات کے ساتھ ساتھ، صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ، کچھ ایسی باتیں بھی آ گئی ہیں جن سے جو اسلامی عقائد ہیں ان پر ضرب پڑتی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف نہ بلایا جائے، اور اس کی تعلیم وہیں تک کی جائے جس کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، قرآنی آیات کی توضیح ہے. وہ باتیں نہ بیان کی جائیں جن سے اسلامی اعتقادات کے اوپر اثر پڑتا ہے. اتباع رسول اور اطاعت رسول میں کیا فرق ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے. اتباع کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ اتباع کیا حدیث میں آیا ہے؟ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. جیسے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع اصل میں اتباع کیا ہوتا ہے؟ تو فالو. ایسے ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، برابر، اس کے پیچھے پیچھے آدمی چل رہا ہے، تو یہ صرف فالو ہوا. لیکن آگے آگے جو آدمی جا رہا ہے، جہاں جہاں قدم رکھ رہا ہے، پیچھے والا وہی وہی قدم رکھے، اس کا نام اتباع. پیچھے تو چل رہا ہے مگر قدم جہاں آدمی رکھ رہا ہے آگے جا رہا ہے، وہ قدم نہیں رکھ رہا تو فالو نہیں ہوئی. اتباع کی حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی آگے جا رہا ہو، اور جہاں جہاں وہ قدم رکھ رہا ہو، پیچھے چلنے والا وہی وہی قدم رکھے، تو یہ اتباع. ورنہ خالی فالوئنگ ہے، وہ خالی فالو. فالو اتباع کا مفہوم نہیں ہے جی. تو یہ اتباع، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ آگے آگے چلے، کوئی پیچھے پیچھے قدم رکھے تو نہیں. اور اطاعت کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو بولے اس بات کو مانا جائے، یہ اطاعت ہے. اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، اور اس کا تعلق عمل سے ہے. اور اطاعت کا، اتباع کے ساتھ جب معاملہ آئے تو اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول جو بولے اس کو کرنا ہے. قرآن کی تمام سورتوں کو نزول کے بعد اس کی ترتیب کس طرح ہوئی؟ جبکہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. دیکھیں قرآن حکیم جس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے وہ ترتیب لوح محفوظ کی ہے. جس طرح لوح محفوظ میں ہے الحمد و پھر اس کے بعد سورہ بقرہ اس کے بعد پوری ترتیب, ترتیب نزولی الگ ہے اور لوح محفوظ کی ترتیب الگ ہے. اس لیے کہ لوح محفوظ میں قرآن اسی طریقے سے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے تراویح وغیرہ کے اندر پڑھا. دو سال تو دور کیا ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ, جبرائیل آپ کو سناتے تھے اور آپ جبرائیل کو سناتے تھے اسی ترتیب کے ساتھ, برابر. اچھا تو قرآن جب اترتا تھا تو ضرورت کے مطابق اس کی ترتیب الگ ہے, لیکن جب پورا قرآن اتر گیا تو لوح محفوظ کی ترتیب کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا گیا. جی اس لیے کہ اس کی دلیل اگر چاہیے تو وہ آیت کریمہ ہے وَالطُّور وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ. قسم ہے طور کی, قسم ہے کتاب مستور کی, لکھی ہوئی کتاب. یہ لکھی ہوئی کتاب کدھر ہے؟ لوح محفوظ میں, ترتیب کے ساتھ ہے, کتاب ترتیب کے ساتھ ہے. اس میں ذرا سوال کرنے والا اپنے اعتبار سے کر رہا ہے, آپ لوگ ہمت افزائی کریں. ہنسنے سے کیا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام معراج گئے تھے, کیا ہے جی؟ ہاں تو قرآن سے بھی ثابت اور احادیث سے ثابت ہے, کون نہیں جانتا ہے. اور آپ کی جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی, جسم کے ساتھ آپ گئے تھے. ورنہ خواب کے اندر جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جس کو سبحانہ سے بیان کیا جائے. اگر کوئی آدمی بیرون ملک میں ملازمت یا تجارت کی غرض سے جاتا ہے تو اسلام میں اس کو شادی شدہ آدمی کو اپنی بیوی سے کتنے دن. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر باہر جا رہا ہے آدمی تو کچھ دنوں کے بعد اسے بلا لیں, چار چھ مہینے سے زیادہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک کتاب اس سلسلے میں آئی ہے بہت پیاری, میری نگاہ سے گزری ہے. کبھی اس موضوع پر اگر خواتین اسلام کے اوپر بولنا ہوا تو انشاءاللہ کبھی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ باہر ملازمت کرنے والے لوگوں کا حکم ایسا کچھ ہے. کتاب کا نام ہوگا قاعدہ, اس پر پوری بک لکھی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے. بیویوں کو چھوڑ کر کے سال سال بھر دو دو سال وہاں پڑے رہنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. امام سجدہ سے اٹھتے وقت یا جلسہ کے بعد اللہ اکبر, تب کیا بولے گا؟ امام سجدہ سے اٹھتے وقت یا جلسہ کے بعد اللہ اکبر کہے, یا آپ مجھے بتا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں؟ کوئی اگر جہالت کی بنیاد پر شرک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ظاہری تو فتویٰ یہی ہوگا کہ وہ مشرک ہے, مگر اس کا معاملہ کیا ہے ابھی جہالت. دیکھیے اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا, اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ جہالت بھی ایک امر معنی ہے. مثلا اس کی ایک دلیل ہے قرآن حکیم, اس میں حدیث پاک میں امام بخاری لایا کہ ایک آدمی مر گیا, اس حدیث کو یاد رکھو, ایک آدمی مر گیا اور اس آدمی نے کہا کہ جب میں مر جاؤں, اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, دفن مت کرنا, اور جلا کر کے میری رات کو فضا میں اڑا دینا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں نے اتنے گناہ کیے, اگر اللہ نے میری پکڑ کی تو میری خیریت نہیں ہے, بہت مارا جاؤں گا, لہذا میری لاش کو دفن کرنے کے بجائے اڑا دینا, کس میں؟ ہوا میں, تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں. ظاہر ہے کہ راکھ بنا کر کے اڑا دیا جانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بعد میں پکڑا نہیں جاؤں گا, یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ غلط ہے, یہ کفری عقیدہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جہالت کی وجہ سے کیا, جاہل کا اس کو معلوم نہیں کہ چاہے دفن کر دیا جائے یا اڑا دیا جائے ہم اس کی پکڑ ضرور کریں گے, لیکن اس کی جہالت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. لہذا اس حدیث کی روشنی کو شرک نہیں کہا جائے, جہالت تکفیر کو معنی ہے. آج کل اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے, وہی میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی, اللہ اکبر سے ختم ہوتی تھی لا الہ الا اللہ پر, شروع میں کچھ بڑھانا بعد میں کچھ بڑھانا یہ درست نہیں ہے. شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ والسلام نہیں پڑھا ہے, بلکہ ترتیب یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تو جو بول رہا ہے وہ بولو, مطلب وہ بولے اللہ اکبر تو آپ اللہ اکبر بولے, اور اس کے بعد جب اذان ختم کر دے تو آپ کو دعائے, آپ کو درود شریف پڑھنا ہے دوسرے نمبر پہ, اور تیسرے نمبر پہ دعائے وسیلہ پڑھنا ہے اللہم رب ہذہ دعوتنا. تو پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دیجئے, اس کے بعد درود شریف پڑھیے, تیسرے نمبر پہ پہ دعائے وسیلہ پڑھیے. یہ ترتیب ہے, شروع میں صلات پڑھنا بعد میں صلات پڑھنا, یہ حدیثوں سے ثابت نہیں, زیادہ بدعت ہے. السلام علیکم. میرے دو سوال ہیں. پہلے یہ کہ اگر کسی شخص کا ڈیکوریٹو پیس کا شاپ ہے اور اس میں وہ کچھ ایسے اسٹیچوز بھی رکھتا ہے جو لوگ نان مسلم اس کو ایز اے ورشپنگ پیٹرن یوز کرتے ہیں, تو اس کا بیچنا وہ جائز کمائی میں آئے گا یا نہیں؟ دیکھیے, وہ اسٹیچو رکھنا تو جائز نہیں ہے. بہرحال اسٹیچو بنانا, اسٹیچو رکھنا, آپ جدہ جائیں یا عرب میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹیچو تو رہتے ہیں لیکن منڈی کٹی رہتی ہے, سر نہیں ہوتی. تو اگر اسٹیچو رکھ رہا ہے تو سر نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر پورا اسٹیچو رکھا ہوا ہے تو یہ اسٹیچو رکھنا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے ساتھ وہ کپڑا بیچ رہا ہے تو گنہگار تو ہے, گنہگار تو ہے, اسٹیچو رکھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا. اور دوسرا یہ سوال ہے, اگر بہت ساری عورتیں ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتا اور بہت کوئی انہیں کچھ چیز دیتے ہیں, بولتے ہیں یہ مدینہ کا ہے, مکہ کا ہے, یہ چیزیں استعمال کرو تو انشاءاللہ تعالی تمہیں اولاد ہوگا, اگر وہ کوئی لیڈی جس کو یوز کرتی ہے تو وہ اس کو شرک بولیں گی یا کچھ نہیں؟ یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. یہ کھا لو مدینہ کی چیز اور وہ کھا لو, جب یہ تمام چیزیں احادیث سے اور قرآن سے ثابت نہیں ہیں, لہذا ان چیزوں کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ اس کے کھانے سے بچہ پیدا ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا, ظاہر ہے کہ یہ تصور بدعت ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کچھ بدعت صحیح ہے, جیسا کہ آپ کے دور میں جمعہ کی نماز میں ایک اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد. جی ہاں, عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تیسری اذان دلائی, دو اذان تو بھی ہوتی ہے, ایک اذان لاؤڈ اسپیکر میں ہوتی ہے, دوسری اذان اقامت ہے, اقامت بھی تو اذان ہی ہے. اسی وجہ سے امام بخاری باب بات ہے, ماں بین کل اذان ہے نے رکھا تھا, ہر دو اذان کے درمیان دو رکھا, تو ایک اذان جو موسم نے دیا اور ایک اذان جو اقامت کہے گا وہ, تو یہ دو اذانیں ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے میں مقام زورہ پر تیسری اذان کا اعلان کیا تھا, اور یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ پوری اذان تھی جیسا کہ مسجد میں دی جاتی ہے. تو اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنا ہے تو بازار میں ایک اذان سنتا ہوگا, دوسری اذان مسجد میں, اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مسجد میں وہ اذان نہیں آئے, عبد الملک کے زمانے میں یہ چیز آئی. تو یہ حشام ابن عبد الملک وغیرہ کی سنت ہے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے, وہ تو مقام زورہ میں دلاتے, تو بازار کے اندر ویسا ہوتا, چلو بھائی نماز صلاۃ جامعہ یا کچھ کلمات سے بول دیے جاتے تھے اعلان کے لیے, وہ تو بازار میں ہوتی تھی. بازار کو مسجد میں کون لائے؟ حضرت عثمان نہیں لائے. اب لوگ مسجد کے اندر لے آئے, ظاہر کی بدعت ہے, حضرت عثمان نے نہیں کیا ہے. مٹھائی پر فاتحہ پڑھ لیں, فاتحہ درست نہیں ہے, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, چاہے مٹھائی ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو, یہ ہندی ہے. پڑھیے ذرا, جس امام نے کسی مسجد کو توڑنے کا حکم دیا ہو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کس نظریے کے تحت, کس چیز کے پس منظر میں اس نے ایسی حرکت کی ہے. مسجد توڑنا, اس کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیها اسمه وسعى في خرابها, اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں جانے سے روکے اور اس کے ڈھانے کی بات کرے, اس کے ڈھانے کی کوشش کرے. تو قرآن حکیم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے, ظالم ہے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے احتراز کیا جائے, اس لیے کہ فاسق ہی نہیں, قرآن حکیم نے اس کو ظالم کہا ہے. آج کل نماز کے بعد مدینہ کی طرف رخ کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. السلام علیکم. السلام. مائکے جانا کیا مطلب؟ نہ نہیں بولے دیجیے, مائکے جانا کیسا ہے, مائکے گھر جانا کیسا شادی کے بعد؟ یہ تو اس کا تعلق معاملات سے ہے, آپ جاتے رہیے, آتے رہیے, روز جاتے رہیے, روز کھاتے رہیے, آتے رہیے, جاتے رہیے, آتے رہیے. میرا یہ سوال ہے کہ بدعتی کو منع دینا اتنا ہی گناہگار ہے اتنا ہی گناہگار ہے جتنا کوئی بدعتی, اس بات کا جی کیا ہے؟ بدعتی کو بنا دینا اتنا ہی گناہ ہے جتنا کوئی ایک بدعتی, جی گناہگار ہے جتنا ایک بدعتی, جی اس بات کے اوپر تفصیل سے بتائیں. اب جیسے ایک بدعتی ہے اور آپ سے پریشان ہے وہ, اور آپ سے کوئی مدد چاہتا ہے, آپ کی پناہ چاہتا ہے تو آپ اس کی مدد نہ کریں اور آپ اس کو پناہ نہ دیں کسی طریقے کا، کوئی کوآپریٹ اس کے ساتھ نہ کریں، یہ مطلب ہے. اگر اس کے ساتھ آپ کوآپریٹ کرتے ہیں تو در حقیقت آپ کے اوپر بھی وہ اعلان ہے. یہ بدعت کی شناخت اور قواعد بیان کیے ہیں. اسلام میں جن چیزوں سے منع فرماتی ہو ان چیزوں کو خوبصورت طرح بنا کر پیش کیا جائے تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ چونکہ بازاروں میں بہت ساری انواع اقسام کی سی ڈی ڈی وی ڈی دستیاب ہے. اسلامی سی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بات کون شخص اگر کیا ہے اگر کلمہ توحید کی شہادت دینے کے باوجود شرک کر رہا ہے تو اس شخص کا نماز جنازہ پڑھنا، مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اگر صاف شرک کر رہا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. السلام علیکم. فضیلت شیخ، آپ نے جیسے بتایا کہ غیر مسلم کا جیسے ہم مٹھائی پھل وغیرہ لے سکتے ہیں ان کی خوشی میں، تو اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی جو شب برات مناتے ہیں تو حلوہ جو پیش کرتے ہیں یا کھیر پوری کچھ بھی جس پہ وہ نیاز کہتے ہیں، نیاز نہیں کرا ہوا ہے، تو کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں لے سکتے ہیں؟ بھائی اس دن جو وہ بنا رہے، دیکھیں ایک ہے غیر مسلم اور ایک ہے اپنا مسلمان بھائی ایسا کر رہا ہے، تو ظاہر کی ساری چیزیں بدعت کی قبیل سے ہیں، لہٰذا اس کی تادیب کے لیے وہ چیزیں اس سے نہ لی جائیں، وہ لینا جائز نہیں ہے. غیر مسلم کا حکم الگ ہے، مسلم کا حکم الگ ہے، وہ تو آپ کے درمیان رہتا ہے اور بدعت کر رہا ہے. اگلا مہینہ 16 فروری کو جشن عید، عید میلاد النبی ہے، یعنی بڑے دھوم دھام سے عبادت اور تبرک سمجھ کے کرتے ہیں، کیا ہے بدعت؟ اس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے. السلام علیکم. اچھا یہ جو وارث پاک کا عرس ہوتا ہے، بہت سارا انسان سب جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا یہ لینا، اس کا سرنی لینا، مٹھائی لینا، اس کا فوٹو گھر میں رکھنا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ناجائز ہے، درست نہیں ہے. تو بھی یہ تو بہت سارا دھوم دھام سے بہت ہوتا ہے، بادشاہ میدان میں بہت بڑی جلسہ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا، جلوس کا، جشن کا، ان تمام قسم کی تقریبوں کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے، اور اس میں جو کچھ گھنٹ گھنٹ ہوتا ہے اس سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے اور اس کا بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کا تصور اسلام میں نہیں. گھر میں فوٹو بھی رکھتے باقاعدہ؟ ہاں وہ تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تصویر کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا، وہ گھر میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویریں رکھی ہوئی اس میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا یا تصویر رکھی ہوئی. عید کے موقع پر گلے ملنا کیسا ہے؟ اس کا ثبوت حدیث سے نہیں ملتا ہے، صرف اتنا ملتا ہے کہ تقبل اللہ منا و منہ، اللہ ہماری طرف سے اور تمہاری طرف سے قبول کرے، بس اتنا مبارک بادی کا یہ طریقہ کسی حد تک ملتا ہے، لیکن گلے ملنے کا یہ ثبوت کسی حدیث سے نہیں ملتا ہے. لیکن اتفاق سے اگر کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی اچانک آپ کو مل جائے عید کے دن تو اس سے مسافہ کرنا، اس سے گلے ملنا، اس کا جواز ہے. لیکن عام طور پر لوگ جو یہ عید کے دن گلے ملنا، مسافہ کرنا، یہ ایک رسم بنائے ہوئے، اس رسم کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہوتا. کیا قوالی کے ذریعے دین کا کام کر سکتے ہیں؟ قوالی کا ثبوت جب اسلام میں ہے ہی نہیں تو ایک دیکھیے، گندگی کو گندگی سے صاف کیا جائے گا، گندگی تو طہارت سے صاف کیا جائے گا، ایک جگہ گندگی لگی ہوئی، گندگی پھینکیں گے تو گندگی میں اضافہ ہوگا نا، گندگی کو صاف کرنے کے لیے پاک چیز ڈال رکھیے، تو غلط چیز سے ایک اچھی چیز کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم. السلام جی. اجمیر سے لایا ہوا جو وہ مٹھائیاں دیتے ہیں وہ ہم لوگ کھا لیں، اور وہ جب سوال کرے تمہارا تو عجیب برتاؤ ہے، تم وہاں سے لائے ہوئے مٹھائی تو کھا لیتے ہو اور وہاں جانے کے لیے منع کرتے ہو، اگر ہم جائیں گے نہیں تو پھر لائیں گے کیسے؟ تو ایسے کیا جواب دے اس کا؟ سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے؟ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم جواب نہیں دے سکتے، انہیں سمجھا نہیں سکتے. آپ سب ان سے یہ کہہ دیجئے کہ بھائی آپ نیاز کے نام پہ لائی ہیں، بابا کے نام سے جو کچھ منسوب ہے وہ لائی ہیں، وہ تو ہم کھائے نہیں، یہ مٹھائی جو آپ لائی ہیں وہ خرید کر وہاں سے لائی ہیں، وہ آپ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کو استعمال کیا، لہٰذا اس کے کھانے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ ہم کھا لیں تو ہمارے دلر بھی جائیں. تو وہ لوگ بولیں گے ہم لوگ جاتے رہے، ہم لوگ لاتے رہے اور کھاتے رہے. بات کھاتے رہو اور مت جاؤ. جی ایک سوال یہ آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کیسے ہوگی؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. حجرہ میرا خیال ہے 10x10 کا تھا, چھوٹا سا حجرہ تھا. تو 10 آدمی جتنے آدمی کمرے میں آ سکتے تھے وہ نماز جنازہ پڑھتے تھے بغیر امام کے, اور اس طریقے سے پڑھ کر کے نکل جاتے. اس لیے کہ وہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, تو ایک آدمی نماز جنازہ کے لیے وہاں کھڑے ہو کر کے اور پیچھے ہزاروں لوگ 10x10 کی جگہ میں کیسے آ سکتے تھے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طرح ہوئی کہ لوگ جتنا سما سکتے تھے 10x10 کے کمرے میں آپ جاتے اور سامنے آپ کی ناشی مبارک رکھی ہوئی تھی, نماز جنازہ پڑھتے نکل آتے, پھر کچھ لوگ آتے وہ نماز جنازہ پڑھتے نکل جاتے, کوئی امام نہیں. اگر کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پایا تو اس کی رکعت ملی کہ نہیں ملی. اس سلسلے میں دیکھیے دو رائے ہیں, بعض لوگ اس کو جائز کہتے ہیں, لیکن اہل حدیث کا جو جمہور نظریہ ہے وہ احادیث کی روشنی میں, چونکہ دو فرض چھوٹ جا رہے ہیں, ایک فرض تو ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا فرض ہے قیام, یہ دونوں فرائض کے چھوٹنے کی وجہ سے رکوع میں ملی ہوئی نماز رکعت, یہ رکعت نہیں مانی جائے, جسے دوہرائی جائے, دو فرائض چھوٹ جا رہے ہیں. اخبار میں جو فوٹو دیتے ہیں اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور گھر میں رکھ سکتے ہیں. اصل میں ایسا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, مثلاً اب آپ یہ سوال کریں گے کہ وہ سکے کے اوپر بھی فوٹو رہتا ہے, اب نوٹ کے اوپر بھی فوٹو رہتا ہے, برابر. تو جہاں تک استعمال کی کیفیت ہے, جہاں تک قانون میں لچک ہے جس کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو وہاں تک آپ کریے. فتق اللہ مسلم. اب ظاہر ہے کہ آپ کی جیب میں 500 کے نوٹ رکھے ہوئے, 100 کے نوٹ, اس میں تصویر بنی ہوئی ہے, اب آپ کو نماز پڑھنا تو کیا روپیہ ایک طرف رکھ دیں اس کے بعد نماز پڑھیں گے؟ آپ پڑھ لیجیے نماز, آپ کی نماز ہو گئی. اور اخبار میں جو فوٹو وغیرہ ہوتے ہیں, اب آپ کے گھر میں اخبار آتا ہے اس کو کہیں اٹھا کر کے آپ ڈال دیتے ہیں, تو یہ اس طریقے سے قانون میں ایک لچک ہے. میرا خیال یہ کہ اگر ایسا کریں کہ اس کو ایک طرف کہیں اسٹور روم کے اندر ڈالا کریں یا بیچ دیا کریں, تو اس کو ہمیشہ تو رکھنا نہیں ہے, دیتے رہے بیچتے رہے اور ایک طرف ڈال دیں تو وہ اچھا رہے گا. بہرحال اس کو ایک کوئی مسئلہ خاص نہیں بنانا چاہیے. کیا بدعتی کہ مجھے نماز پڑھنا چاہیے, وہ بدعت دیکھنا چاہیے کیسی ہے. اگر وہ شرک کرنے والی بدعت ہے, شرک تک پہنچانے والی نماز نہیں پڑھنا چاہیے, اور اگر کفر کرنے والی بدعت مقصر ہے تب نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں اگر اس طریقے کی کوئی سیاسی بدعت وغیرہ ہے تو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ اعتراض کیا جائے. غیر مسلم کا تہوار میں چندہ وندہ دینا جائز ہے, ہاں آپسی معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے کہ آپسی تعلقات اچھے رہیں, تو غیر مسلم بھائی اگر کچھ چندہ مانگتے ہیں تو اس کو دے دینا چاہیے, بس تاکہ تعلقات آپس میں, اس لیے کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں میرا چارہ نہیں ہے, آپس میں تعلقات رکھنا ضروری ہے, ہمارے بہت سارے معاملات ان کے ساتھ رہتے ہیں, لہٰذا لین دین اس طریقے کا چلتے رہنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. چلیں رات بھر لگتا بیٹھا رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کن جگہوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے؟ نیز کیا نماز کے بعد انفرادی دعا آپ سے ثابت ہو؟ السلام علیکم. فرمائیے جی. میں جاننا چاہتی ہوں نقاب پہننا کتنا ضروری ہے, اور چہرہ ڈھانکنا بھی ضروری ہے یا اس کے بنا بھی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں بھی چند علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی چہرے کے علاوہ ساری چیز پردہ ہے, چہرہ کھول سکتی ہے, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ چہرہ ہی اصل فتنے کی جڑ ہے, لہذا نقاب کے اندر چہرہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, پورا بدن اس کا, اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ یتنی نالے ان من جلا بھی کہ وہ اپنے جلباب کو اپنے اوپر ڈال دے, اور جلباب کی تفسیر یہ کی گئی ہے ما یسور جمیع بدن المرا, عورت کے جو پورے بدن کو ڈھانک لے اس کو جلباب بولتے ہیں, لہذا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. السلام علیکم. ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. جی فرمائیے. 16 سعیدی کے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. جی 16 سید. ہاں 16 سعیدی کی روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ. جی ہر چاند میں 16 سعیدی کی ہر مہینہ میں پڑتا ہے وہ روزہ, اور ہم لوگ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں, نفل نماز پڑھتے ہیں. اور جی جی جی ہاں بولیے. یہ 16 شہید کا پڑھنا چاہیے کیا نہیں؟ بدعت ہے, بدعت ہی بتا دیں, بدعت ہی. اس دن خاص کر کے روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس دن خاص کر کے جو آپ نے کہا نا 16 شہید یا کچھ تو بھی آپ نے کہا نفل روزہ, ہاں نفل روزہ, وہ اس دن خاص کسی ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا اور خاص نماز پڑھنا یہ تو بدعت ہے. اور ایک ہی مطلب ایک ہی زیادہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سب عورت لوگ, لیڈیز جتنی لیڈیز ہیں نا ایک ہی جگہ ایک ہی روم میں پڑھتے ہیں. چاہے جیسے آپ پڑھیں, جب ایک خاص موقع کے لیے وہ ہے 16 شہید یا اس طریقے سے ایک خاص موقع پر ایک خاص قسم کی نماز آپ پڑھیں, اسی متعین کر لینے کا نام ہی تو بدعت ہے. یہ جائز نہیں, نہ روزہ رکھنا اور نہ نماز پڑھنا, یہ دونوں بدعت ہیں. 5 دسمبر کے دن عیسائی, 25 دسمبر کے دن عیسائی دوست لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنائی. ارے یہ تو قرآن حکیم میں بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ کوئی بیٹا ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. یہ ان کا عقیدہ ہے, جو عقیدہ وہ جو کفریہ اور شرکیہ ہے.